सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो विशेष जो चर्चा कर रहे हैं वृद्धि रादिच पर, इस तरीके से अन्य सूत्र पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वृद्धि रादिच का हमने अर्थ कल बतलाया था कि आदई वृद्धि भवति, आदैच वृद्धि भवति, आदैच वृद्धि भवतः, इतना हमने बता दिया था। और हमें लगता है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अब जो है इतना तो सामान्य अर्थ है, परंतु भाई म्यूट कर लीजिए, किसने ये किया हुआ, म्यूट कर, म्यूट योर फोन, म्यूट योर स्काइप। हाँ, परंतु इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है, उस उदाहरण को हम देखते हैं। इसके उदाहरण प्रथमा वृत्ति में अनेक दिए हैं, भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः, शालायां भवः, शालीयः, मालीयः, उपगोः, अपत्यम्, औपगवः, औपमन्यवः, ऐतिकायनः, आश्वलायनः, आरण्यः, अचैषीत, अनैषीत, अलावीत, अपावीत, अकार्षीत, आहार्षीत, अपाठीत, इतने इसमें सिद्धि दिए हुए हैं। माने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। यदि आपने 25 जो आपने 25 जो सिद्धि है इसको अच्छी तरीके से यदि कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको पूरे अष्टाध्याय का बहुत भाग आपको आ गया। पहला अध्याय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि पूरे अष्टाध्याय एक तरह से हो गया, इस तरीके से बात हो जाती है। तो आइए हम ये जो दो उदाहरण इसमें लेते हैं, एक भागह उदाहरण लेते हैं और दूसरा शालीय उदाहरण लेते हैं। उदाहरण का रूप है भागह, जो है भज धातु से बना है, भज धातु है, तो भज से भव में अ नहीं है, फिर भव में आ हो गया, भा बन गया। वृद्धि रादिच है कि आ ऐ औ का नाम वृद्धि है, तो यहां पर भाग का जो मूल धातु भज है या भग धातु भी हो सकता है, भग ईश्वरीय, तो भज जो धातु है और उस भज से भाज बनता है, फिर भाज से भाग बनता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, भज में वृद्धि नहीं है और वृद्धि की उत्पत्ति कर देते हैं वृद्धि कह करके। यहां पर अत उपधाया सूत्र जो है आगे हम सिद्धि जो करवाएंगे उससे यहां पर उपधा जो है उसकी वृद्धि होती है। तो यहां पर जो है भज में भव के आगे जो अ है भकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस अ को आ करते हैं वृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग त्याग याग नायक चायक पावक स्तावक कारक हारक पाठक पाचक इसमें इन ऐसे कुछ उदाहरण है जिसमें वृद्धि शब्द के द्वारा हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि शब्द के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं अव को। और शालीय का देख लीजिए, शालीय में शाला, शालीय का मूल शब्द है शाला। जैसे भाग का मूल धातु है भज, वैसे शालीय जो शब्द है उसका मूल शब्द है शाला। तो शाला में श में जो आ है वह पहले से ही है, उत्पन्न नहीं किया गया है, वृद्धि पहले से ही वहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम उदाहरण देख रहे हैं इस उदाहरण के आधार पर देखा कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वृद्धि की उत्पत्ति होती है, वृद्धि की जाती है, और दूसरा शालीय जो उदाहरण है उसमें वृद्धि की नहीं जाती है, वृद्धि पहले से ही मौजूद है और उस वृद्धि के कारण वृद्ध नाम पड़ जाता है वृद्ध, और वृद्धा छ से छ आकर के और छ को ई होकर के शालीय बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि दो तरीके का यहां पर वृद्धि हमें दिख रहा है, एक तो उत्पन्न किया जाता है और एक पहले से ही मौजूद होता है। जो उत्पन्न किया जाता है वृद्धि उसको कहते हैं तदभावित। वृद्धि शब्द के द्वारा जब आ आई औ इसको उत्पन्न किया जाए, इसको बताया जाए कि भज में जो अ है उसको आ वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि शब्द के द्वारा जब उत्पादित हो तो उसको कहेंगे ऐसे आ आई औ, माने ऐसे जो वृद्धि है आ आई औ जो वृद्धि है ऐसे आ आई औ, वृद्धि शब्द के द्वारा जब आ आई औ को उत्पन्न किया जाए तो उसको कहते हैं तदभावित। ऐसे आ आई औ तदभावित हैं। और वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पादित नहीं है, पहले से ही मौजूद है आ आई औ, तो उसको कहेंगे अतदभावित। समझे आप लोग? गुरुकुल में हमारे विद्यार्थी बालबोध जी, समझ में आया बालबोध जी को? क्या समझे आप बताइए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और जो वृद्धि शब्द से जो अनुत्पन्न है, माने वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पन्न पहले से जो मौजूद है उसको कहेंगे अतदभावित। तो आपको समझ में आ गया, तो शायद लग रहा है सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। राजभल्ला जी, अनंत जी, सुनीता जी, स्वाति जी, सबको समझ में आया? वेणु जी, जी चलिए जी। तो उदाहरण को देख करके हमने किया, अर्थात दो तरीके का हमें आ आई औ मिला, एक तदभावित आ आई औ मिला और एक अतदभित अतदभावित आ आई औ मिला। तदभावित का यदि आप निर्वचन करेंगे विग्रह करेंगे तो जगह तद बने तेन भावित इति तद भावित तेन इक्वल टू लिखो वृद्धि शब्देन तेन बराबर इक्वल टू वृद्धि शब्देन वृद्धि शब्देन भावित माने उत्पादित भावित बराबर उत्पादित तेन वृद्धि शब्देन भावित बराबर उत्पादित इति तद भावित एक वचन में बहुवचन में तद भावित फिर मैं बोल रहा हूं तद भावित माने तेन भावित तेन माने तेन इक्वल टू वृद्धि शब्देन भावित बराबर है इक्वल टू है उत्पादित तेन अर्थात वृद्धि शब्देन भावित अर्थात उत्पादित इति तद भावित लिख लिया क्या लिखा बोलो श्रवण जी बोलेंगे क्या लिखे आप वेरी नाइस मनीष जी विद्यानंद जी सुबोध जी सब ऐसे ही लिखे हैं मनीष जी क्या लिखे हैं विद्यानंद जी क्या लिखे हैं यही लिखे हैं ना जल्दी से बोलिए नहीं नहीं लिखे हैं नहीं अभी ठीक से नहीं आप लिखे हैं देख करके लिख लीजिएगा दोनों से वृद्धि शब्देन भक्तेन अर्थात वृद्धि शब्देन भावितः उत्पादितः इति तद्भावितः माने वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पादित आ है ऐ है औ है ऐसे आ ऐ औ का नाम तद्भावित है और न तद्भावितः अतद्भावितः दूसरा हो गया जो तद्भावित नहीं है जो वृद्धि शब्द के द्वारा उत्पादित नहीं है पहले से मौजूद है उसको अतद्भावित कहते हैं तो दोनों प्रकार के आयव को माने तद्भावित और अतद्भावित आयव का नाम वृद्धि है ध्यान रखिएगा तो अर्थ बढ़ गया आप पहले तो आपको हमने आदेश वृद्धि भवती कहा था अब हो जाएगा तद्भावित अतद्भावित आदेश वृद्धि भवती अब इसे जोड़ देंगे अर्थ में उदाहरण को देख करके क्योंकि लक्ष्य दो तरीके का विद्यार्थी होता है विद्यार्थी देयर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट एक है लक्षणिक चक्षुष्क उसकी दृष्टि सूत्र पर होती है और सूत्र जो है जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा जो है घटाता है उदाहरण में दूसरे तरीके का विद्यार्थी होता है लक्षणिक चक्षुष्क लक्ष्य माने उदाहरण उदाहरण की स्थिति जैसी होती है उसके आधार पर उसको आधार मान करके अर्थ करता है दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है और दोनों का सहारा लेकर के हमें चलना चाहिए हमें लक्षणिक चक्षुष्क भी बनना है और लक्षणिक चक्षुष्क भी बनना है हमने आदई की वृद्धि भवती बस इसके लिए हमने कोई उदाहरण पेश नहीं किया हमने सीधे बस लक्षण को किया आयव का नाम वृद्धि है आदई की वृद्धि भवती आदैचो वृद्धि भवता या आदैचा वृद्धि भवती षष्ठी में करेंगे तो आदैचा वृद्धि भवती या आयव इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि भवती और जब हम आपने उदाहरण आपके सामने हमने पेश कर दिया एक भागा उदाहरण पेश किया दूसरा शालीय उदाहरण पेश किया भागा में वृद्धि शब्द के द्वारा आ की उत्पत्ति की जाती है भग से भाग बनाया जाता है या भग से भाग बनाया जाता है और शालीय में शाला में सकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह पहले से ही है हमने वृद्धि शब्द के द्वारा यहां पर उत्पन्न नहीं किया इसलिए अतद्भावित है तो दोनों प्रकार के तद्भावित और अतद्भावित जो आ ऐ औ है इसका नाम वृद्धि है इसलिए इसका अर्थ हो गया तद्भावित अतद्भावित आ ऐ औ वृद्धि भवति त तदभाविता तदभावित, एक साथ करोगे तो तदभावी तदभाविता तदभावित आदि तदभाविता तदभावित तदभाविता तदभावित आदैचो वृद्धि भवतः, वृद्धि संजो भवतः या संजको भवतः इत्यादि जो भी कहे कि तदभाविता तदभावित मतलब तदभावित और अतदभावित आयऔ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी को आप षष्ठी विभक्ति के आधार पर करोगे तो हिंदी में तो यही कहते हैं कि तदभावित और अतदभावित आयऔ की वृद्धि संज्ञा होती है, तो अर्थ हो जाएगा हिंदी के आधार पर तदभाविता नाम अतदभाविता नाम आयऔ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति, ये अर्थ बन गया। लिख लो अब पूरा अर्थ बन गया तदभावितानाम अतदभावितानाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आप लोगों ने, लिखो फिर बोल रहा हूं मैं, तदभावितानाम अतदभावितानाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। प्रथमा वृत्ति में लिखा हुआ है मैं केवल इसमें तदभाविता नाम और तदभाविता नाम जोड़ दिया हूं और सब लिखा हुआ है, देख लीजिए उसमें से तदभाविता नाम और तदभाविता नाम बस इतना मैंने अपने तरफ से जोड़ा। आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। तदभावितानाम अतदभावितानाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आपने और ध्यान ये रखना कि इसमें एक और चीज जोड़ सकते हो, तदभावित और तदभावित आयु समूह की वृद्धि संज्ञा नहीं है, प्रत्येक वर्ण की, इसलिए प्रत्येक भी जोड़ सकते हो कि तदभाविता नाम और तदभाविता नाम आयु इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा होती, प्रत्येकम भी जोड़ दो क्योंकि हमारे भगवान दयानंद जी ने प्रत्येकम जोड़ा है, हमारे महर्षि दयानंद जी प्रत्येकम भी उन्होंने जोड़ दिया हुआ है व्याख्या करते हुए प्रत्येकम। तदभाविता नाम अतदभाविता नाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवति, एकदम कहीं अब कोई शंका की जगह ही उन्होंने नहीं रखा है, समूह में होगा कि ये होगा इत्यादि इत्यादि है तो इसलिए समूह की नाम नहीं है वृद्धि, प्रत्येक आक की नाम भी वृद्धि है, ऐ का भी नाम वृद्धि है और औ का नाम भी वृद्धि है, माने आ की भी वृद्धि संज्ञा है, ऐ की भी वृद्धि संज्ञा है, औ की भी वृद्धि संज्ञा है, इसीलिए प्रत्येकम भी जोड़ दो। तो हमारे महर्षि जी लिखते हैं कि तदभाविता नाम और तदभाविता नाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आपने हाँ, बस महर्षि दयानंद ने ऐसे ही लिखा है, ठीक ही लिखा है, तो समझ में आ गया ना, दोनों तदभावित और तदभावित दोनों दोनों तरीके की, केवल तदभावित की ही वृद्धि संज्ञा नहीं होती और तदभावित आयु प्रत्येक वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। इतना सभी को समझ में आ गया, अब आगे चले जी। अब जो है किसी से भी आप पूछोगे कि भाई मैं प्रथमा वृत्ति पढ़ता हूं या मैं व्याकरण पढ़ता हूं, तो जो छेड़खानी करने वाला होगा ना, छेड़खानी करने वाला, वो जो है यदि प्रथमा वृत्ति का मतलब ये होता है कि भाई पदछेद विभक्ति समास उदाहरण से भी ये होता है, परंतु अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला कुछ इसमें पूछ देगा, तो इसीलिए मैं इस पर जो है कुछ विशेष बात बतलाता हूं जो महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। महर्षि पतंजलि, जैसे ये संधि का विषय है, ये अनंत जी को समझ में आएगा। मैंने हमें जहां तक लग रहा है कि जो भी कुछ सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ा होगा लघु सर उनको समझ में आएगा, और हमें लग रहा है शायद हमारे विद्यार्थी को भी कुछ संधि यदि पढ़ा हो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं होता है तो संधि का विषय है, आप लोग घबराइएगा नहीं। यहां पर संधि आदैच शब्द है, वृद्धि रादैच, तो वृद्धि रादैच है तो आदैच में च है। एक सूत्र है चोह कुह, क्या सूत्र है जी? चोह, ये चोह कुह सप्तम अध्याय का है या अष्टम अध्याय का है? अष्टम अध्याय। ये चोह कुह, ये चोहकु जो सूत्र है ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का सूत्र है, तीसरे नंबर सूत्र है। तो ये चोहकु ये कहता है, ये बस इतना ही अभी समझो कि ये चवर्ग को कवर्ग करता है। क्या करता है जी? चवर्ग को कवर्ग करता है, खबर कवर कु कवर्ग, कु माने कवर्ग, चू का षष्ठी है चो, तो चू माने च छ ज झ य, कु माने क ख ग घ य, तो पदस्य का अधिकार है ना जी, पदस्य पदार्थ, तो पदस्य जो है ये अष्टम अध्याय का जो है जो सूत्र है, पदस्य जो सूत्र है ये अष्टम अध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है, इसका अधिकार सूत्र है। तो ये चवर्ग को कवर्ग जो है पद के जो है पद के अंत में भी चवर्ग होगा उसको कवर्ग करता है। तो यहां पर इतना ही अभी समझो कि आदैच में च है तो प्रश्न कोई पूछ सकता है, जब आप बोलोगे कि प्रश्नावृत्ति में पढ़ रहा हूं या मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं, तो वो ये नहीं समझता कि प्रश्नावृत्ति में क्या है, वो तो आगे तो आएगा ही परंतु शुरू में ही पूछ देता है। तो यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आदैच में च है, उस च को क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चो को तो कर आदैच पद है और उसमें च है अंत में है, तो उस च को क्यों नहीं हुआ क, चवर्ग को कवर्ग आदेश क्यों नहीं हुआ, प्रश्न कोई कर सकता है। प्रश्न समझ गए आप लोग जी? जी, माने कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई चोह को का मतलब है कि चवर्ग को कवर्ग होता है पदार्थ पद के अंत में, तो जो ये आदित्य जो च है उस च को चवर्ग को कवर्ग क्यों नहीं हुआ, पद के अवयव जो चवर्ग है उसको अंत में जो उसको कवर क्यों नहीं हुआ, कवर्ग होना चाहिए, आदैच न करके आदैक बनना चाहिए था, आदैच क्यों है। प्रश्न समझ में आया सभी को? सभी विद्यार्थी को प्रश्न समझ में आ गया जी? राजवल्ला जी आपको समझ में आया? राजवल्ला जी को समझ में आया? आ गया जी, मैंने म्यूट कर रखा था, देर तक कोई बात नहीं। स्वाति जी को समझ में आ गया, सुनीता जी को समझ में आ गया, सभी को, वेणु जी को, क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर समझ में आएगा। महाभाष्य का शब्द कुत्वम कस्मान न भवति चोकु पदस्य इति प्रश्न है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी से किसी ने पूछा, पूर्व पक्षी ने, कि श्रीमान जी ये बताइए कि कुत्वम कस्मान न भवति, भाई कुत्व क्यों नहीं हुआ, कवर्ग क्यों नहीं हुआ आदैच में च को क क्यों नहीं हुआ, तो किससे, तो चोकु सूत्र से, चवर्ग को कवर्ग होना चाहिए, तो इसके उत्तर में दे रहे हैं भत्वात् ऐसा करें। भाई चवर्ग को कवर्ग क्यों नहीं हुआ, बोलने की भाव के कारण नहीं हुआ है, भाव के कारण नहीं हुआ है, क्यों, आप पद संज्ञा होगी तभी तो चवर्ग को कवर करोगे, ये पद है ही नहीं, भाव है, संज्ञा है। वह एक सूत्र है ना यचीभम, है ना जी? जी, यचीभम पाला अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है ना, उसी के नीचे है अस्मयादिनी छंदसी, बोल रहे हैं कि छंद में अस्मयादिगण में जो पठित शब्द है उसका नाम भाव है, पठित शब्द की भाव संज्ञा हो जाती है, जैसे पद संज्ञा है तो असमयादि गण है, गण पाठ जब पढ़ोगे जो अष्टाध्याय धातु पाठ उड़ादि कोष गण पाठ लिंगानुशासनम है, ये जो पांच जो महर्षि पाणिनि जी का जो पुस्तक है उसमें से एक है गण पाठ। गण पाठ असमयादिनी छंदसी जब सूत्र पर देखोगे गण पाठ, तो उसमें वो आकृति गण है तो उसमें कह दिया कि उसमें ये पढ़ा हुआ है आदि, तो असमयादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं वह सब बहुत संज्ञा हो जाता है। तो पद को, पद तो प्राप्त था परंतु भाव ने पद को बांध लिया, तो पद है ही नहीं तो चबर को कवर प्राप्ति नहीं है। मैंने असमयादिनी छंदसी कहता कि छंद में असमयादि गण में जो पठित शब्द है, जैसे असमय शब्द है ऐसे ही आदित्य शब्द है, आकृति गण है बहुत सारे शब्द है उसको देख लीजिएगा, आकृति गण होने के कारण आदित्य भी हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि असमयादि गण में जो भी शब्द पढ़े हुए हैं उसकी भाव संज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होती है छंद में। तो भाव होने के कारण पद नहीं हुआ, इसलिए चबर को कबर प्रचो को सूत्र ही नहीं प्राप्त, इसलिए आदेश को चबको को है ही नहीं, होगा ही। समझ में आ गया बाल बोध जी? असमयादिनी छंदसी सूत्र निकाल लिए आप? निकाल लिए है। ये जो पहला अध्याय चतुर्पाद का 20वां नंबर सूत्र है ना, तो असमयादि असमयादिनी छंदसी बोल रहे हैं कि असमयादि बहुत सारे शब्द हैं, आदि शब्द का दिया जी, असमय इत्यादि, असमय इत्यादि जो शब्द हैं इसका ऊपर जो है देखो, इनके असमयादि छंदसी जो ऊपर यति भम है, क्या है ऊपर, इससे ऊपर क्या सूत्र है? इधर देखो सभी लोग अष्टाध्याय निकाल लेंगे, यहाँ जो है देखो असमयादिनी छंदसी से ऊपर तसो मत्वर्थ है, उससे ऊपर यचि भम है, उससे ऊपर स्वादि स्व सर्वनाम स्थान है, फिर सीति च है, नाक्य है, सुप्तिंगन संपदम है। तो पद संज्ञा जो भी करने वाला सूत्र है सुप्तिंगन संपदम, तो वो जो है यचि भम पद संज्ञा सुप्तिंगंत पदम से लेकर के और स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने तक ये सब पद संज्ञा करता है। तो उसके आगे यचि भम है 18वां नंबर सूत्र, तो ये भाव संज्ञा करता है। तो भाव नाम है, जैसे आपका नाम, किसी का नाम सुशील, किसी का नाम शंकर, किसी का नाम बालबोध, किसी का नाम अनंत, किसी का नाम सुनीता, ऐसे ही भाव नाम है। जैसे पद नाम है सुप्तिंगंत की, पद है संज्ञा, ऐसे यचि भम से जो उसका अर्थ है मैंने भाव नाम है। तो 20वां नंबर जो सूत्र है असमयादिनी छंदसी, तो जैसे भाव का प्रकरण है उसमें असमयादिनी छंदसी का रहा कि वेद में माने छंद में, वेद में असमयादि गण में जो भी शब्द पढ़े हुए हैं वो पद नहीं है, वो भाव है, उसका नाम भाव है, उसका नाम पद नहीं है। चोहकु तो वहां होता है जहां पद हो, जबकि आदित्य जो है आदित्य पद नहीं है, यहां पर पद संज्ञा को भाव संज्ञा ने बांध लिया, और भाव संज्ञा होने के कारण भाव है पद है ही नहीं तो चोहकु लगेगा ही नहीं। समझ में आया कुछ कि नहीं? अच्छा नहीं समझे, अच्छा मैं फिर समझाता हूँ। वो जो है आप लोग स्काइप पर जो जुड़े हुए हैं वो लोग सभी समझ गए जी? अच्छा जी आगे, अच्छा स्वाति जी को आ गया, बोलिए बोलिए। हाँ वृद्धि दादई हाँ चोहकू के आधार पर वृद्धि दादई को होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं यहाँ पर माने आदिच का ना आदिच की पद संज्ञा है कि नहीं, बिना पद का तो किसी भी शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते आप। बिना अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या? आपने जो है पढ़ाया होगा माने इसमें अपदम न प्रयुंजित पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए कि हाँ तो वो माने बिना पद का शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। राम शब्द शुद्ध है, राम शब्द अशुद्ध है। तो बिना पद का प्रयोग किया नहीं जा सकता, तो आदिच तो पद है ही, तभी तो आदिच पद माने सुप्तिंगंतम पदम, जिसका अंतिम अवयव सुप हो माने सु औ जस अम और सब कोई भी हो। तो रामह रामौ रामा रामम रामौ रामान बालबोधा बालबोधौ बालबोधा श्रवणा, ये सब श्रवण पद नहीं है, श्रवण पद, श्रवण शब्द तो है परंतु श्रवण पद नहीं है। पद हुआ जो सुप्तिंगंतम पदम, जो सुबंत हो वह पद है, उसका नाम पद है। समझ में आ गया इतना? पठती पद है, पठ पद नहीं है। गच्छती गच्छता गच्छन्ति, ये गच्छती पद है गच्छता पद है, परंतु गच्छ कोई पद नहीं है, गम कोई पद नहीं है। तो ऐसे ही आदिच आदिच पद है कि नहीं? पद हुआ ना, क्योंकि आदिच के आगे सु आ गया है, सु का लोप हो गया है, परंतु है तो आदिच पद है। तो पद होने के कारण चोकू से चौको को प्राप्त था, पद हो आदिच पद होने के कारण चोकू जो सूत्र है उससे क प्राप्त था, क होना चाहिए था, प्राप्त था, परंतु क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर हमने दिया कि असमयादिनी छंदसी जो सूत्र है ये कह रहा कि छंद में असमयादि गण में जो भी शब्द होगा वह भ हो जाएगा। मैं अच्छा जी, अच्छा बताइए गण का मतलब क्या होता है? बताइए गण माने समूह, गण माने ग्रुप, गण माने समूह, गण माने समझ में आ गया कि समूह। जैसे वादी गण का मतलब क्या हुआ? हाँ तो वादी गण का मतलब हुआ कि भू इत्यादि जो बहुत सारे शब्द जिस गण में पढ़े हो वो वादी गण है। वादी गण का मतलब क्या हुआ? गर्म पानी बोले भवादिगण का मतलब बताइए। मैंने ओह भवती थोड़े है, भवती भगवत भू है, भवती थोड़े है, भू सत्तायाम एदा वृद्धो स्पर्ध संकर से ये सब अष्टा। आप यदि धातु पाठ रखेंगे तो धातु पाठ में भू सबसे आदि में पढ़ा है, तो भू सत्तायाम एद वृद्धौ स्पर्धा संघर्षे गाधरी प्रतिष्ठा लिप्सु ग्रंथे च बाधरी विरोधने नात्री नाधरी याचुप तापैश्वर्या शिशु इत्यादि जो बहुत सारे धातु पढ़े हुए हैं जिस भू से लेकर के और बहुत सारे धातु जिस गण में पढ़े हैं उसका नाम भुआदि गण है। सबसे शुरू में भू पढ़ा हुआ है, तो ऐसे ही असमयादि गण हुआ माने गण पाठ में। तो धातु पाठ की बात हुई, गण पाठ महर्षि पाणिनि जी की पांच पुस्तक है कि नहीं? गर्म पानी लाइए ना, गर्म पानी नहीं है। हाँ मैं क्या बता रहा था, महर्षि पाणिनि जी की पांच पुस्तक है ना, अष्टाध्याय, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंग अनुशासन, तो उसमें से एक गण पाठ है। वह शब्दों का गण है, धातु पाठ धातुओं का गण है, धातुओं का समूह है, और गण पाठ में शब्दों का गण है। तो अस्मयादिनी जो है, छंदसी जो सूत्र है, इस पर अस्मयादि में क्या क्या शब्द है, तो सबसे पहला अस्मय है, उसके आगे बहुत सारे शब्द पढ़े हुए हैं, वो सभी का नाम, सभी जो भी शब्द है उसका नाम भ है। ओहो, अभी अब गण पाठ नहीं, ये अष्टाध्याय का पूरक है, या तो आप गण पाठ साथ में रखिए, या बुद्धि से समझना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि धातु पाठ आपके अभी साथ में है क्या, तो आपने कैसे समझ लिया कि भू पट गम, माने ऐसा जो है भू पट इत्यादि बहुत सारे धातु भुआदिगण में पढ़ा हुआ है, वैसे यहां पर समझिए, जैसे आपके पास धातु पाठ सामने नहीं है, परंतु मैं बोल रहा हूं कि भू सत्तायाम एद वृद्धो इत्यादि बहुत, माने भुआदिगण उसका नाम है जिस समूह में भू इत्यादि बहुत सारे धातु पढ़े हुए हैं, अदादिगण उस अदादिगण उस रुके पले अदादिगण उसका नाम है जिसमें अद इत्यादि अद शुरू में है, ऐसे बहुत सारे धातु जिस गण में पढ़ा हुआ वो अदादिगण, तो वो धातुओं का गण है, ऐसे शब्दों का गण है। समस्या हमारे लिए हो रही है ना कि जैसे आदि पढ़े हुए धातु का बहुत मतलब करता है, इसलिए समझ में आता है, नहीं कैसे नहीं पढ़े आप, रामा रामो रामा पढ़े हैं कि नहीं, ओहो मैं बोल राम शब्दों का ग्रुप, मने तो आश्चर्य बहुत बड़ा हो जाएगा यदि सर्वादीनी सर्वनामानी है, सर्वादी में जितने भी शब्द पढ़े हुए हैं सबको जोड़ देंगे, सर्व उभय डतर डतम क्या क्या बहुत सारे जो शब्द है उनको पढ़ देंगे, तो वो एक क्या बोलते हैं कि तीन पन्ना में तो केवल जो है सर्वादीय गण हो जाए, सर्वादिनी सर्व, फिर कहेगा सर्वनामानी, ऐसा थोड़े, वहां पर तो सर्वादिनी सबसे उस सर्वादी ग्रुप जो है उसमें सर्व शब्द शब्द सबसे पहले पढ़ दिया और कह दिया सर्व आदि में है जिस समुदाय के, आदि अवय है जिस समुदाय के, वो पूरे का नाम सर्वादी है, उस सर्वादी का नाम सर्वनाम है। अब सर्वादी क्या है, तो कौन कौन से शब्द पढ़े हुए, तो गण पाठ सामने रखिए और देखिए किसमें ये पढ़ा हुआ है, तो उस ग्रुप में सबसे पहला सर्व ले लिया इसलिए सर्वादी। ऐसे अस्मयादि जो ग्रुप है उसमें सबसे पहला शब्द अयस्मय शब्द है, तो अयस्मय सबसे पहला शब्द है, रूप चलेगा वैसे ही अयस्मय अयस्मय अयस्मया अयस्मयम अयस्मय अस्मयान, या नपुंसक लिए होगा तो अयस्मयम अयस्मये अयस्मयानी जलम जले जला, ऐसे रूप चलेगा, तो अयस्मय पहला शब्द है, वह अयस जिस ग्रुप में गण पाठ के जिस ग्रुप में अयस्मय पहले पढ़ा हुआ है उस पूरे समूह को लेकर के अस्मयादि हो गया। है, राम ये कहा बोलते हैं कि अस्मयादि नहीं है राम, ये मैं थोड़े बोला, मैं ये बोला राम, मने मैं बोल रहा हूं कि गण पाठ में शब्दों का समूह होता है, उसमें यदि राम शब्द पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा, पर तो राम शब्द पढ़ा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे भवती भवता भवंती आपने याद किया हुआ है, पठती पढ़ता पठंती याद किया हुआ है, वैसे रामा रामो रामा भी याद आपने किया हुआ है, तो जैसे वहां पर धातुओं का समूह है और भवती भवता भवंती से आप समूह उससे समझ रहे हैं भुआदिगण अदादिगण को, ऐसे ही रामा रामो रामा माला माले माला इत्यादि जो शब्द रूप आप किए हैं, तो उससे इसको समझिए कि जैसे रामा रामो रामा का रूप चलता है, ऐसे अयस्मय अयस्मय अयस्मया अयस्मयम अयस्मय अयस्मयान अयस्मयेन अयस्मयाभ्यम अयस्मय ऐसे ही रूप चलेगा, शब्दों का ये ग्रुप है, ये धातुओं का ग्रुप नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं अयसमय शब्द ही है, और वह उस ग्रुप में सबसे पहले अयसमय शब्द पढ़ा हुआ है। माने अयसमय शब्द उस ग्रुप में सबसे पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि नाम कोई ना कोई तो देगा ना, जैसे भू सबसे पहला, जैसे भू सबसे पहले पढ़ा इसलिए भुआदि दे दिया, अदादि में अद पहले पढ़ा इसलिए अदादि दे दिया, ऐसे ही सर्वादिगण में सर्वादिनी सर्वानि सर्व सबसे पहले पढ़ा इसलिए सर्वादि नाम दे दिया, ऐसे वह जो ग्रुप है अयसमादिनी छंदसी जो सूत्र पे जो गण पाठ होगा वो उस पर जो सबसे पहले अयसमय पढ़ा हुआ इसलिए अयसमयादिनी कर दिया। समझ में आ गया? नहीं, अयसमयादि जो शब्द है, शब्द रूप है, छंद नहीं, अयसमय इत्यादि जो शब्द रूप है उसका नाम भाव है, उसकी संज्ञा भाव है। जैसे आपका नाम सुशील है, ऐसे अयसमय इत्यादि शब्द का नाम भाव है, जैसे पद है वैसे भाव है। नहीं समझ में आया? मैंने इसका नाम है भाव। हम अयसमयादि ग्रुप में जितने भी शब्द है वो सब भाव है, उसका नाम भाव है। छंद वेद, छंद में वेद विषय में, लोक में नहीं, लौकिक में नहीं, वेद में, वेद में अयसमय इत्यादि जो शब्द है वो आकृति गण है ये, इसलिए आकृति गण बाद में समझाऊंगा क्या चीज है। तो अयसमय इत्यादि जो शब्द है वेद में भाव है, इसलिए वेद में कहीं पर भी यदि कोई संधि इत्यादि की चर्चा है कि क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर यह है कि भाव होने के कारण वहां पर क इत्यादि नहीं हुआ, पद वाला कार्य नहीं हुआ। माने भाव होने के कारण पद वाला कार्य नहीं होगा, पद वाला कार्य प्राप्त था, और भाव होने के कारण भाव वाला कार्य प्राप्त होगा, पद वाला कार्य नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, तो समझा दीजिएगा। तो ये भाव होने के कारण माने इसकी भाव संज्ञा कैसे है, तो आयसवादिनी छंदसी से इसकी भाव संज्ञा है, तो भाव होने के कारण पद का बाद हो गया, पद नहीं हुआ, न होने के कारण चौको कौन नहीं हुआ, ये इसका उत्तर है। कोई भी प्राय व्यक्ति पूछ लेता है, कोई पूछ रहा है कुछ? कोई पूछना चाहता है क्या स्काइप में? अच्छा जी, हाँ जी बोलिए। इसके ऊपर में इसी पाठ का पहला सूत्र है आकड़ारादे का संज्ञा करके, तो वो ये बताना चाह रहा है क्या, वो सूत्र की दो में से एक ही संज्ञा हो सकती है, या तो पद होगा या भ होगा, दोनों नहीं हो सकता, इसलिए भ हो गया ना। हाँ, तो वही, तो इस सूत्र के कारण एक ही संज्ञा होगी ना, एक ही संज्ञा होगी, तो ये हो गया भ हो गया, इसलिए पद संज्ञा हट गया यहाँ, हट गया, ठीक है। व्यवहार में तो पद है ही, परंतु जो है लोक व्यवहार में तो पद है ही, परंतु यहाँ पर च को क न हो इसके लिए आकड़रादे का संज्ञा एक ही संज्ञा होगी दो में से, इसलिए भ हो गया, इसलिए पद संज्ञा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ च को क। ठीक, सभी समझ गए आप लोग? इस पर और विचार कीजिएगा। अब जो है प्रश्न ये है कि भाई यहां पर छंद में कहा है, तो छंद कैसे है? छंदसी इत्युच्यते, यहां पर कितना सरल भाषा है, कितनी सरल भाषा है। महर्षि पतंजलि जी कहते छंदसी इत्युच्यते, बोल रहे कि भाई पूर्व पक्षी यहां पर छंद कहा गया हुआ है, अरे तो सूत्र है न चेदम छंद, ये तो छंद नहीं है। तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, छंदो व सूत्राणि भवन्ति, कल मैं बता दिया था कि छंद के समान जो है सूत्र होते हैं, इसीलिए ये कर दिया, मतलब यहां पर छंद है इसलिए वेद में इसको मान लेंगे, वैदिक मान लेंगे, वैदिक वाक्य मान लेंगे आदिच को, और इसलिए जो है चौको कौन नहीं हुआ। तो वैसे अब समय हो गया है, समय पर जुड़ने का प्रयास करेंगे, देर हो गया था 14 मिनट। कल हम आपको जो बताएंगे, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपको बताएंगे संज्ञा और संज्ञी। संज्ञा वृद्धि आदेश में वृद्धि संज्ञा है, आदित्य संज्ञी है। तो जो संज्ञी होता है वह पहले होता है और संज्ञा बाद में होता है। तो यहां पर आदित्य वृद्धि होना चाहिए था, वृद्धि आदित्य नहीं सूत्र बनाना चाहिए था। जैसे अदेंग गुण ठीक बनाए महर्षि पाणिनि जी, अदेंग गुण जो सूत्र एकदम ठीक बनाए हुए हैं, क्योंकि अदेंग जो संज्ञी है पहले रखे हैं, गुणा संज्ञा बाद में रखे हैं। तो ऐसे ही यहां पर वृद्धि आदित्य में वृद्धि पहले रखना चाहिए, सॉरी वृद्धि आदित्य में आदित्य पहले रखना चाहिए, वृद्धि बाद में रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं रखा? ऐसा तो नहीं कि वृद्धि संज्ञी है और आदित्य संज्ञा है, ऐसे भी शंका हो सकती है। यहां पर स्वयं महर्षि पतंजलि जी ने प्रश्न किया है कि संज्ञा संजिनो असंदेह वक्तव्य, संज्ञा और संज्ञी में असंदेह को कहना चाहिए। कुतो हेतत् वृद्धि शब्द संज्ञा आदि च संजिना इति, वृद्धि शब्द संज्ञा है और आदि संजी है, न पुनः आदि च संज्ञा वृद्धि शब्द संज्ञ। बोल रहे हैं कि हम जो है आदि च को ही संज्ञा और वृद्धि शब्द को संज्ञ संजी क्यों ना मान ले हम आदि च। आप जो ये कहना चाह रहे हो कि वृद्धि आदि च में वृद्धि संज्ञा है और आदि च संजी है, ऐसा संदेह रहित शब्द कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? तो फिर पूर्व मतलब कह रहा कि ऐसा हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि वृद्धि शब्द जो है संज्ञी और आदित्य संज्ञा है इत्यादि, क्योंकि संज्ञी का पहले प्रयोग होना चाहिए। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ये पहला सूत्र है, इसलिए हम इतना, हालांकि हमने जो प्रथमा वृत्ति का जितना अर्थ होना चाहिए था वो हमने बता दिया था, परंतु इस पर लोग प्रायः पूछते रहते हैं, पूछेंगे, कहीं पर भी कोई पूछ सकता है, तो हमारे विद्यार्थी होकर के मात ना खा जाए, इसलिए मैं इस पर इतना विशेष से कह रहा हूँ। आगे मैंने अदेंग गुण इत्यादि पर नहीं बताऊंगा, अदेंग गुण इत्यादि पर तो केवल मात्र जो है हम प्रथमा वृत्ति की ही चर्चा करेंगे। तो कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमारा गुरुकुल में तो कट गया, तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।